strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. To takie przymiarki do drugiego albumu. To Fastrygi, to zapowiedź, pierwsza zapowiedź, pierwszy singiel zapowiedzi drugiego albumu artystki. Już wkrótce, nie możemy się doczekać. 5 minut po godzinie 4:00, jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś duet istniejący ledwie 2 lata, pochodzący z Brighton w Anglii. Grają taką mieszankę rocka garażowego z blues rockiem, a utwór dzisiejsza piosenka dnia zapowiada ich debiutancki album zatytułowany po prostu Royal Blood. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Figure It Out już teraz. Stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Can't hardly sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Dzień dobry, Fastrygi, a teraz prawdziwe wycinanki. Mam nadzieję, że Państwu się podobał. Cechą charakterystyczną instrumentarium, a co za tym idzie też i brzmienia tego duetu, jest brak gitary sześciostrunowej. Jeden z muzyków śpiewa i gra na basie, drugi gra na perkusji. 2 tygodnie temu, pamiętają Państwo, wystąpili na openerze. Tak, to właśnie oni. Royal Blood, Figure It Out. Dzisiejsza piosenka dnia, a wielokrotnie do usłyszenia to nagranie. Oczywiście między innymi dziś w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 7:00, a ich debiutancki album zatytułowany po prostu Royal Blood już pod koniec sierpnia, za 5 tygodni. Też nie możemy się doczekać. No pięknie, pięknie. 4:09. The alley gets darker, the street lights flicker on, the car is parked right by, I touch the hood, it's warm. A stranger barely fits inside. His sadness so heavy, he doesn't know I watch. He's each and every movement a dream flies on the wall. I must have been fooled by someone cruel, never to teach, always to move, never to know, never to see, never as us, always as only you and me. Darling, I know we've not met and I'm sure you've never seen me before. Darling, the details escape me each time I wake up waiting for more. Kuczkulka, 12 minut po godzinie 4. Zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Jak zwykle przypomnę, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to wszystko do Państwa dyspozycji, a zatem no to chyba należałoby powiedzieć, bo to już no, słychać, że już ruch i gwar i tak dalej. No to sakramentalne, trzy szybkie, czas start. Wszystko w drobnym, jak Republika i oczywiście Nieustanne Tango. 18 minut po godzinie 4. Zachęcałem do porannej korespondencji. Zachęcałem i już 3 szybkie za nami. Raz, ciach, ciach i mamy. Pierwszy sygnał mailowy od pana Piotra. Nie było komendy, proszę zrobić głośniej, ale bardzo fajny numer na początek. Zapowiada się miły dzień, a słonko niebawem wychynie. Z pozdrowieniami od pana Piotra, który dziś jako pierwszy mailowo. Gratulujemy. Krótko i na temat z naszej skrzynki SMS-owej. Pan Kuba z Poznania. Jedziemy. To również bardzo się cieszę. I pan Rafał na wysokości Opola. Również w trasie. No, taki to los szoferów. A zatem panowie, brawo, brawo. 3 szybkie zgarnięte. Bardzo serdecznie gratulujemy. No oczywiście w dalszej części naszego budzikowego spotkania polecamy poranną korespondencję. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polecamy. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. To tylko tango i Manama, a przed chwilą Nieustanne Tango. No tak tanecznie nam się zrobiło na dzień dobry. Dzień dobry, no to mówimy dzień dobry nowemu dniu temu, owemu. To już piątek, 18 dzień lipca, 199 dzień tego roku. Słońce obudzi się za niecałe 20 minut, zajdzie przed samą 21, a dzień potrwa już tylko nieco ponad 16 godzin. No i dzień krótszy od najdłuższego w roku o ponad pół godziny. Dziś imieniny Karoliny, Erwina, Kamila i Szymona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, dziś Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, dziś też Światowy Dzień Pocałunków. O, to właśnie, może przy tej okazji, bo okazja nie lada, tym bardziej, że mężczyzna, mąż o tym pamięta, to naprawdę godne pochwały. A myślę o panu Łukaszu z Zabrza, który to z rodziną wybiera się w kierunku Lubelszczyzny, no i pamiętał o 5. rocznicy ślubu. Brawa, brawa dla pana Łukasza, najlepsze życzenie od nas wraz z pozdrowieniami, szerokiej i bezpiecznej drogi, no i oczywiście udanego urlopu. Światowy Dzień Pocałunków. To już państwo we własnym zakresie. 22 minuty po godzinie 4. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres.

wasting time with everyone. Któż to tak pięknie gra i śpiewa? A to Beck z nowej płyty. Z pewnością po ten krążek będziemy sięgać im bliżej jesieni. 4:30, czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu rozległego wyżu. Od Morza Norweskiego po rejon Morza Śródziemnego. Ten wyż się rozciąga, a my wciąż pozostajemy w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza. No, pasowałoby to już wielokrotnie, kiedyś mówiliśmy, jak to możliwe, że na przykład z południa napływa chłodne, ciepłe powietrze polarno-morskie. No to już wielokrotnie rozpatrywaliśmy polarek nad morzem jak nic, bo tam najniższa temperatura, ale bez przesady o przymrozkach pan od pogody jeszcze nic nie wspomina. Dziś pogodnie, głównie w północnej połowie kraju, w południowej od godzin południowych. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe także burze z gradem. Najmocniej ma padać na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu. Wiatr północno-wschodni, słaby w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Dziś ciśnienie niezdecydowane w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. A temperatura na termometrach dziś na Warmii, Mazurach 26, w większości regionów 28, najchłodniej, jak wcześniej wspomniałem, na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie tam, no w tym kontekście możemy powiedzieć tylko 24, a najwyższa temperatura dziś 29 stopni na Kujawach, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. No, wszystko fajnie, tylko na południu możliwe te burze z gradem. Za 28 piąta. No właśnie, o wschodzie słońca. No niech i tak będzie. Na dzień dobry, tak jak państwa poranna korespondencja przynosi, to dobre na pewno spotkanie z pierwszym promieniem słońca. Słonko niebawem się wychylnie, tak pan Piotr to formułuje. No dobrze, w wielu miejscach właśnie teraz wschodzi słońce i z tego bardzo się cieszymy. Jak wcześniej w prognozie pogody słyszeliśmy, nie tylko słońce, ale głównie w południowej połowie kraju. No znów może pokropić takie lato, taki lipiec. Za 24 minuty godzina 5:00, państwa poranna korespondencja. No zachęcamy niezmiennie, bo i lista obecności i później także będzie możliwość do tego, by wspólnie w komplecie słuchać porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A kto wstaje o świcie, no to wiadomo, dzień dłuższy i kto rano wstaje, ten cały dzień ziewa. Przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa oczywiście do państwa dyspozycji. A jak zwykle o tej porze sponsorem audycji jest literka S dziś. Z naszego budzikowego alfabetu są na ład. No to takie pytanie dość zasadne i tytuł nagrania, którego słuchaliśmy przed chwilą, The Shins, to przed momentem, za chwilę Shipyard i So Much to Win, pięknie, podwójne S i to dwa razy nawet, ale wcześniej jeszcze Syreny Artura Rojka. Pamiętamy przygody z listą przebojów trójki, z samym szczytem. No ostatnio tak się wymieniają z męskim graniem, ale z 1693 notowania jak nic Artur Rojek i Syreny wciąż na szczycie, co zresztą bardzo nas cieszy i tym samym zachęcamy państwa do głosowania na listę przebojów najłatwiej z naszych stron internetowych. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę,

sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust. Ah, catching your breath and staring to the sun with no one there to interfere. It's a naszego budzikowego alfabetu. No, nawet i przekładając to na nasze, też będzie na S. Stoczniowcy dają radę. Nasza ulubiona 4:44, to przed chwilką tak tylko śmignęła, a państwa poranna korespondencja przynosi poprawkę powiedzenia. Między innymi pan Artur z Torunia o tym, że kto rano wstaje, ten pierwszy robi kawę. Dobre, dobre, tego będziemy się trzymać. Bardzo nam się podoba. Na dzień dobry także pan Tomek z samego rana z Kielcy gorąco pozdrawia z Lublina. Pan Arek, informację, że dzisiaj obchodzimy Dzień Czerwonego Kapturka. Tego nie wiedziałem, ale bardzo świetnie dopisujemy również i do kalendarza świąt osobliwych. Pan Cezary z Olsztyna o tym, że niektórzy przyjemnie jadą autkiem, a ja muszę na rybach. Komary, panie, komary. Jedni mają dobrze, a innych zjadają komary. Pan Robert z Grudziądza też obecny o tym, że niedługo kończy pracę i idzie spać i pozdrawia też pozostałych wcześnie rano i wstających i kładących się spać. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. Tak jakieś 30 lat stuknęło panu Robertowi wspólnie z trójką. Na dzień dobry także korespondencja, no dla nas na dzień dobry, a dla państwa rozsianych po świecie w różnych zakątkach przy internacie właśnie. Niektórzy po południu, niektórzy jeszcze wczorajsi, bo to przecież pamiętamy o tej strefie czasowej z za wielką wodą. No również będziemy sięgać i z za małej, i z za wielkiej wody, i z pozostałych regionów, gdzie tylko państwo po świecie rozsiani. Również będziemy sprawdzać listę obecności. Tak delikatnie, oczywiście z przymrużeniem oka, choć to piątek i niektórzy mówią, że wstaje się najłatwiej. W przeciwieństwie do... Przepraszam, że przy piątku powiem do poniedziałku. No ale tak to bywa też i trzeba wstawać również w piątek troszkę łatwiej, bo weekendu za chwilkę początek. A zatem gdyby państwo mieli jeszcze te chwilkie na poranną korespondencję, to bardzo gorąco polecamy się. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, krótko i na temat. Była korespondencja z naszego kraju raju, to za chwilkę zagraniczna korespondencja. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Lecz jakie były powody, że mimo wielkiej urody nie miała tam powodzenia i rzekła cześć, do widzenia. To chyba nie sprawa ceny, ani wątpliwej higieny. Z pewnością ktoś ją przestraszył, beta jej zgasił w kaszy, albo ją zalał winem lub innym jakimś płynem. Mógł też jej złamać paznokieć, wsadzić jej w oko łokieć, pokazać swój interes lub wyjąć skąd się kier. ten chór fantastyczny, choć też przecież niczego sobie Czesław śpiewa. 10 minut pozostało do godziny 5, to u nas, a u pana Marcina hen za siedmioma górami, za siedmioma morzami, to już właściwie prawie teleekspres na antypodach. Pogoda ostatnio taka bardziej zimowa, jak na tę krainę, rzecz jasna, bo jak pisze pan Marcin, rano było 5 stopni, teraz jakieś 6, wieje lodowaty wiatr i od czasu do czasu kropi. Dobrze jest pracować wewnątrz biurowca. Już za momencik wolne, popołudniową porą pozdrawiam z Nowej Zelandii pan Marcin, jak zwykle piątkowo Wellington także się kłania. Yorkshire Man ze wsi Wixley, jeśli dobrze czytam, na dzień dobry pan wierny słuchacz, który to dziś pierwszy raz z nami, ale jest słuchaczem wieloletnim. Jak się kiedyś tak zebrało, zapragnąłem powiedzieć dzień doberek prosto z angielskiej wsi. No i proszę, można, pogoda lekko mglista, chłodek przyjemnie i jeszcze ciemno. Bardzo dziękujemy również i za taką korespondencję. Właściwie jedną nogą jeszcze w kraju, ale za chwilkę, no właśnie, pozdrowienia z lotniska Chopina. Pozdrawiają m.in. pan Tomek, także przyjaciele i koledzy z pracy pogranicznicy na posterunku. No i jeszcze pan Grzegorz, na dzień dobry, również z Wysp. Dobry wieczór, mnie się kończy zmiana za 4 godziny i nie mogę się doczekać końca. No to będziemy przyspieszać wspólnie, panie Grzegorz, żeby szybciutko zleciało po godzinie 5, oczywiście także mocniejsze uderzenie i troszeczkę szybciej. Za 9 minut 5, tak sobie myślę na śniadanie. Co by tu na śniadanie? Coś słodkiego, coś muzycznego, coś przebojowego, to wydaje mi się, że wszyscy powinni być zadowoleni. A fani dżemu najbardziej. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny niedomytek, w stajni ciągle śpi. Czego szuka w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie. Pełnić nut, ludzie, pełnić nut. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być. Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frek masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby mąż. Thank you. niej żyć. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być. A ja nie lubię dżemu, zwłaszcza tego kawałka, więc nie jestem zadowolony, ale i tak pozdrawiam. Korektor Bielsko-Biała. No dobrze, naniesiemy poprawki, po godzinie 5 będziemy się poprawiać, a jakże. Choć z drugiej strony pan Bartek dziękuję za słodki dżem i pozdrawia wszystkich, którzy wcześniej rano wstali. Pozdrawia spawacz, gitarzysta. No to gitarek nie zabraknie po godzinie 5, po 5 przyspieszymy. Choć czemu nie mielibyśmy przyspieszyć przed 5? Za 3 piąta. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I said to myself. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Piątek, 18 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Matki, siostry.